Finnsnes IL, fotballgruppa, inviterer deg herved til å være med på fotballkassetten 1988. Klubben står foran en ny og spennende sesong hvor tusenvis av timer skal tilbringes med fotballen. Alle lagene i fotballgruppa har forberedt seg godt på en lang og krevende sesong. Klubbens styre vil ønske alle aktive lykke til med sesongen med håp om ytterligere fremgang for alle. Til slutt ønsker klubben alle unge og gamle velkommen til mange gode og spennende fotballkamper. Møt opp og hei frem alle våre aktive i kamp om poengene. Her er vi inne direkte fra Finnsnes og det første internasjonale slalomrennet i Sandviklia. En rekke internasjonale stjerner spiller til start. Ingemar Stenmark, Alberto Tomba, Mark Girardelli og overraskelsen La Bomba fra Sparebanken Nord, Ronald Edvardsen. Som leder av banken på Finnsnes har han, sammen med dyktige medspillere, mestret store utfordringer tidligere og markert seg helt i toppen. Hvorvidt han greier å hamle opp med foranvendte herrer, er imidlertid uvisst. Ronald har heller ingen ambisjoner om å overta alpintronen etter Stenmark. Langt viktigere er det å drive en bank til fordel for vekst og sysselsetting i nærmiljøet. Sparebanken Nord, din lokale bankforbindelse. Casanova, Midt-Troms største nattklubb med topp internasjonalt miljø. Åpent fredag og lørdag. Husk, gledesrusen danser vi ut på Casanova. Hver onsdag er billig aften, hvor du kan spise alt du orker med forfriskning til for en billig penge. Kafeterian har åpent hver dag fra 9 til 17. Casanova, Midt-Troms internasjonale innsted for ungdom og voksne. Så ses vi da på Casanova. Elektrisk installasjon AS, et autorisert installasjonsfirma med serviceinnstilte montører som utfører alt i installasjon innen sterkstrøm og svakstrøm i bolighus, industribygg, skipsanlegg med mer. Også modernisering og reparasjoner. Vi påtar oss også alt innen prisberegning og prosjektering. Så for ditt elektriske behov, kontakt Elektrisk installasjon AS. Du finner oss i Parkveien 4. Vi spiller på lag med kunden. Maximat, dagligvareforretningen med det store utvalg. God service, hyggelig betjening, alltid ferske varer og hver uke med nye gode tilbud på kvalitetsvarer. I vår ferskevareavdeling finner de til enhver tid et bredt utvalg i kjøtt- og delikatessevarer til lavpris. Dette er noe av hva Maximat kjennetegnes ved. Vi ønsker deg velkommen som kunde hos oss. Du finner Maximat sentralt beliggende midt i sentrum. Ja, dere har sikkert sett disse folka som står og demonstrerer alle som mulig slags vidundermidler, ikke sant? Og det var en som sto og hadde et nytt vinduspussemiddel og demonstrerte da. Og for å vise hvor effektivt det var, så smørte den en vindu på varemagasinet med margarin. Og på bare noen sekunder da, så fikk den bort med sitt fantastiske middel. Og det var en dame som var veldig imponert, og så gikk han frem til henne og sa, unnskyld, men hvor mye margarin skal han bruke? Snoopy grillbar og gatekjøkken har åpent fra 11 til 24 alle dager. Etter kampen møtes vi på fastfood-restauranten med 64 sitteplasser. Her serveres alt fra pølser og hamburgere til flere retters middag. Dette gjør stedet til et meget godt alternativ for hele familien. Du finner oss sentralt beliggende midt i sentrum. Snoopy grillbar og gatekjøkken er moderne spisested for folk i farta. Med bestillingstelefon for takeaway 40656. Together forever and ever to part. Together forever we choose. Sett farge på tilværelsen. Besøk Malerstua AS Finnsnes. Hos Malerstua finner du distriktets største utvalg i Jotun maling og beis. Fra Jotun kan malerbua tilby trehvitt oljebeis, som også kan fås som oljedekkbeis og demidekkbeis. Disse kan lages i et hundretals farger fra multicolor blandemaskin. Gjør som de aller fleste. Bruk maling og beis fra Jotun. Kjøpt hos Malerstua AS Finnsnes. To gode støttespillere. Some people, they tease one another, take pride in themselves, keeping the other one down. Well, I'm not like that at all. Some people, they hurt one another, they love to see hurt in the other one's eyes. Well, I'm not like that at all. Vi er ikke ferdige enda, kjære venner. Nei, da vi er bare kommet halvveis på ferden, og en sak har jo alltid to sider, vet dere. Og det er mye moro og god musikk på baksiden også. Så sett i gang, snu kassetten.